Vegeta i Trunks trenują w komnacie duszy i czasu, przygotowując się do boju z Komurczakiem. Tymczasem Piccolo stanął do walki z androidami. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 73. Numer 17 kontra Piccolo. Śpi, maleńki, śpi. Nareszcie zasnął. To dobrze. Jak tam praca nad mechanizmem dezaktywującym? Tragicznie. Co ten doktor Gero znowu wymyślił? Cicho, cicho. Śpi, maleńki, śpi. Ja też zacznę płakać. Teraz naprawdę mnie wkurzyłeś. Broń się. Odbił mój atak. Przyznaję, że stałeś się znacznie silniejszy. Robi się ciekawie. 17 znowu się bawi. Kiedy on wreszcie dorośnie? Masz już dość? Pośpiesz się i wykończ go. A może ja mam się nim zająć? Chcesz się zamienić? Nie ma mowy, to moja walka. Wspaniale. Mam znacznie więcej mocy niż to, co dotąd widziałeś. Naprawdę? Udowodnij. Przykro mi. Twoje sztuczki nie działają. Myślałem, że jesteś lepszy. Chcesz mnie pokonać tymi żałosnymi atakami? Co ty knujesz? Nie masz dokąd uciec. Koniec przechwały. Co się dzieje? Bariera? Przykro mi. Prawie ci się udało. Dopiero zacząłem. Przenieśmy się w jakieś inne miejsce. Zniszczyłeś całą wyspę. Trzeba szanować przyrodę. Ta ogromna energia należy do Piccolo i Kami. Z kim on może walczyć? Zapewne z 17 i 18. Mam was. Samą porę. Wystarczy, że chwilę poczekam. Już jestem od was silniejszy. Masz ogromną moc jak na Namecjanina. Nie jesteś Piccolo Daimao. Zresztą nieważne. Chcę tylko wiedzieć, gdzie się podział Goku. Nadal wolisz milczeć? Waszym celem jest zabicie Goku. Nie doprowadzę was do niego. W takim razie będziemy walczyć, dopóki nie zmienisz zdania. Tym razem nie spodziewaj się litości. Jesteś szybki, ale słaby. Co takiego? Twoja bezczelność nie zna granic. Obrażasz 17? Najpotężniejszego androida na świecie? To silny wojownik. Walczy z 17 jak równy z równym. Piccolo, trzymaj się. Wytrzymaj, Piccolo. Przynajmniej dopóki Vegeta i Trunks nie ukończą treningu. Ile jeszcze wysp zamierzacie zniszczyć? Niesamowite. Piccolo wciąż się broni. Musimy mu pomóc. Nie wierzę własnym oczom. O co chodzi? Zbliża się, akurat teraz. Komórczak? Od dawna czekałem na ten dzień. Dzisiaj osiągnę formę doskonałą. Yeah. Ile to jeszcze potrwa? Co robimy? Nie mam pojęcia. Jeśli Komórczak wyssie energię z androidów, stracimy nadzieję na zwycięstwo. Krylin, dzwoni Bulma. Mówi coś o słabym punkcie androidów. Co? Numery 17 i 18 można awaryjnie wyłączyć. Jeśli zdołamy je unieruchomić, ich zniszczenie będzie bardzo proste. Właśnie ukończyłam budowę pilota. To znaczy, że możemy wygrać. Jak szybko możesz go przywieźć? Piccolo walczy z androidami. Już lecę. Wspaniale, jeśli zniszczymy androidy, Komórczak nie osiągnie formy doskonałej. Zniszczyć? Co? Nic. Tato, Komórczak zbliża się do androidów. Wiem. Co się dzieje? Vegeta jest zdolnym wojownikiem. Dawno temu powinien skończyć trening. Szybciej, Vegeta, zanim wszystko będzie stracone. Może jesteś tak silny jak ja, ale nie dorównujesz mi wytrzymałością. Moja energia jest niewyczerpana. Komórczak. Na polu walki pojawił się Komórczak. Czy Piccolo powstrzyma go przed pochłonięciem 17 i 18? Wersja polska dla AXN w studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Mam cię 17. Podziękuj za to, Piccolo. Zamknij się wreszcie. Najpierw musisz pokonać mnie. Jestem silniejszy niż kiedykolwiek. W następnym odcinku Piccolo walczy o wszystko. Mam się bić w obronie 17?